وخت جوازم کلا وخت خذر کیجی خذر کول کلا وخت سماعنوی او کلا وخت کیاسن کلا وخت خذف سماعی او کلا وخت عملنا سبا خذر سبی کیاسی سماعی سمانا مسمود عرب نبی کیاسی چه دیو خواه مسمود عرب نبی خویل دی پورا قیدہ نیجی زبیتا نیجی چه تی پاس را مالین کچی ایسی مائی دی پورا او دی کیاسی دی پورا سبی قیدہ و زبیتا نیجی نو دیو جو کشکین جنی رن سبک وجوبن دائی خسر واجب کانا دا گرائی وجوبن دائی اچھا زبیر کیاسن تا پکر دا امت اللہ حضیر کلی کم دائی وجوبن سی خسر واجب سماعان ووجوبن دعت تفقب پوس پا جوازن مندی وقد یغذف الفعل لقیام کارنت جوازن یو ووجوبن حضر تعملن سی بکرا وقت جوازی بی کلا وجوبی بی جوازی پاک سرشی بی که صرف کارناوی و کئی مقامی نوی او وجوبی پاک سرشی که کارناوی مقامی واسن نو کلا وقت تعملن سی بکرا وقت پخص وجوبی وجوبی سرا پخص فی وجوبی سرا پوچھو کنا شاہ اے حصفاً واجباً بے دا حصف وجوبی سرائی دا بید با قسم رائی کلا وقت عملنا سے بعد جو وزن خذف کیجی کلا وقت وجوباً بے دا وجوباً دا قسم رائی سمعان ہم کیا ہے نبو بید اس لائی حصف وعملنا خذف عملنا سے بعد مفعول مطلق دا دا قسم رائی جو وزن شرائی چی خالی کرینا بھی او کلا وقت سبی ہوں وجوباً وجوباً خذف بید با قسم رائی سمعان او کیا سمعان سمعان اسماعی اندخو اے خصفاً سماعی دا سماعان سے آئے دا دا خذف تپورا دوام سے پڑتا ہے خذف وجوباً او خذف سماعان خذف وجوباً اے خصفاً واجباً او سماعان اے خصفاً سماعی خصف سماعی دوار کس موہد ہے موقوفاً على سماع دا سماعی مانا چھ سماعی دا مانا چھ موقوف على سماعی کارینا سا قائدہ برتا نوی لا قائدہ تلہو یورف بیہا دا سا قائدہ نہیں چھ پاس را تو پر جانے چھ دورتا دا عاملنا سے باتا ہے خذف تا ہے اے خذف تے پورا صدا سے خاصا قائدہ نبی لکا سکیان ورعیان وخیبتان وجدان اچھا وحمدان وشکران وعجبان پوچھے کنا بیرا حمدان لکا ترنگ دے سکیان ورعیان وخیبتان وجدان وحمدان وشکران وعجبان دا جب مصادر ذکر دی متوجہ شاست آئی لکا رعین او سکین و رعین و خیبتن و جدعن و شکرن و حمدن و عجر سی ذکر دی او مصادر ذکر دی نو بدا شاست عملنا سبا خذر تیب خصف و جبی سماعی سر رعی و جبی دی خصد آئی سماعی دا دی عربی نمبر داقا سماع شدی دی عربی نمبر داقا سماع شدی عجمن سمانا عجبتو عجمن روش کنا او دبلت شای دی سکین سکاکا اللہ سکین خدای دا تو پناکو یا دا تو پسرین دا خدای سکو رعین ارعاک اللہ رعین اللہ دا دور لخاز و غاو کو خفاظت و کو دا دعا دی پر استعمالی دی و خیبتن اخاب خیبتن خیبتن مخلو مدد تعمل لسی باید دی اخاب خیبتن نمورادا دی نمورادا دا پکتن شای بدعا اکثر دای چاہتے پر ایسے مالی بدعا دی پر ایسے مالی جی خواب خیبتا او جدعا اے جدعا جدعا کچھوائی دے کچھوائی چشے کچھوی دی جدعا شایدو جدعا دمہ جی یا غیش پردہ یا پیزا پردو یا بل شای پردی لوس پردہ قطع الانف والعوزن والشفا والید ورشانی پردہ تا حمدن مرا حمدتو حمدن شکر مرا شکرتو شکر مرا عجبن عجبتو عجبن نو دا گئی دی پورا چھوڑی دی پورا عمل نسی بات سرائی خلصتا ہے یا سکا دائی وینے یا رعا دائی یا حمدتو دائی یا شکرتو دائی یا عجبتو دائی چھت سکتا ہے عمل نسی بات سرائی خلصتا ہے ووجوبن ہے حسفن واجبن سمعان سمعین موقوفن علی سوا لا قائدتا ہو جو عرف بیان نخو سکین اے سکا کاللہ سکین ورعین اے رعا کاللہ دا دے دعا دے پورا سدی ہاں استعمالی جی وخیبتن اے خواب خیبتن خواب خیبتن نو خاب فیل شو خیبت المفرد بتک شو نو مراد ده نو مراد من خاب الرجل خیبتن دغه معنی دادو دغه دغه قبیله نه من خاب الرجل خیبتن اذا کلا استعمال شي اذا لم ين ما طلبه چې کوم شی غوري اور تخصلو وخت نو مشتي چې د پر کای په خپل خبره شي نو مراد نو مراد ده معنی مراد ده تخصلو نشا نو مراد شي په خبره پرشته کنا شا دا من خاب الرجل خیبتن دا مناوي کې دا تاسو نه چې د خیبتن د خابه نه مشتک ته یو خدای کوفی نه مزاب ده کوفی نه بیسره شی اختلاف ده چې مشتک چې راي مصدر مشتک ته د فعل نه کافل مشتک ته دي سره مصدر نه ده مشهور اختلاف ده مراق شو تاسو خاصه مراق پښو تفصیل سره دلایل وی استای لوی اختلاف یې مسالادو چې آیا مشتک مصدر مشتک ته کا پښه ته مراق هم دي کبه څه شودار په ورته بخښه پښه ته نو کوفی نه یی د اصل پښته کا شو فعل مزدار دا نه چې د خامنه مشتک ده د خیبت مې نه مشتک ده خامنه خامنه مشتک ازالم یان المطلبه چې ما طلبه سره د تحصیل نه نشي وجدعا ای جدع جدعا جدع تشته قطع الانف ای پیزه پر کاولته ول اذن والشفته د ورشنده ولید چې دا چې وړ پر ور جدع د کای چې پرشي بشه چې پرشي ده د تو غوور وړه واخه جمع کړو زکه یو مړه دی او سره وو مړه څنګه راو او سره دی نه پوهې دي اچھا او حمد ان احمد ته حمد وشکر ان شکر تو شکر وعجبن ای عجب تو عجب پس ستراس پور دی چی څه دا شنو زمين له سبب دې خدای ته په خدای وجود تا و چې وینه علم دې په کلامي وکړه چې نه موجود دې په کلام شي استعمال او فعل عامل فی هذه المصادر استعمال دې ایګه فعل چې عامل دې په دې مصادر شي اتګي سره د دې عامل استعمال چیرې موجوده چې د دې عامل سره استعمال کړای وي چا ویلي چې شکر تو شکر نه حمیتو حمدن دا استعمال د عامل نسباب سره نشتا نو دی وجه نه ستدا منصوب شو عامل نسبای څه شو خاصه ده خاصه وجوب سره وهذا معنا وجوب الخصف سمعا اي خصف سمعا بلا معنا نه خدا چې می عرب نه سمع داس کړی دو چې حمدن و شکر نو عاجبا دا د غاز دې استعمال وي عامل نسباب سره ذکر کوي نه نو چې نه ذکر کوي دا دلیل نه دی چې دا خاصه ده واجب دی نہ پوی دے شاہ اعتراض کر دی جدا درو شاہ کامل نہ سبب ورثہ سی لک حمید تو حمد الخلق ہے شکر تو شکر الخلق کو یہ یہ جمعہ دا خدمت مولا مولدین کلام دے خوف عرف و سخا و شاہ دا مولدین مولدین جتے جاسدی عربی نہیں میر بلو شے یو عربی یو اجم یو دے نہ شوی تا دا نبی عربی زکڑی دو سی اخرت وتا ملا عربی فسخا تا دی عربی فسخا فسیخ عربی شی دغه استعمال ور سره نشتا دا غیر فسیخ استعمال پوچ کنه به دی فاین کیلا علیه کت کالو خلق ای عربی حمید الله حمدا و شکرته شکرا واجب تو عجبا دا نه امن سبق ورته چنده فرا سمات خلق استعمال وی فعجب بعض من زنه جوده کړی بین نظر کړی چې من کلام الفصحاء دا کلام د فصحاء نه نه دی بلکې د غیر فصحاء نه دی کلام چا دی چې مولدین مولدین کلام دی ای جو دوام جواب دا وکا اصل یې ویره مخ نه دوام جواب دا دی چې مراد دلته هغه مفعول مطلق دی چې هغه په لام سره یا په من سره یا په فی سره څه ویو استعمال دی هغه مفعول مطلق هغه مصدر نه چې اضافه یې فاعل ته یا مفعول ته شوای په واستا د حرف جر سره په واستا د حرف جر سره شوای په څه کرا نو هغه مصادر څه دی یګه سره استعمال دی غانشتا د عمل نسبا غانشتا لک شکر الله حمد الله عجب الله مینه دا په واستا کسا مراد دې دغه مصدر نه هغه مصدر دی چې معمول یې فاعل یا مفعول ذکر یې په اضافه سره یا په لام سره پس اضافه سره به سره کلام سره او د بیان د نوعی د قران نبی د بیان نوعی د قران نبی د مفروض ده بيدل تا د سره عمل نسبه وجوبن خلق خلق څنګه عمل مش داس مصدر وشای چې هغه مخله مطلب پوښي چې ورسته معمول دی په چا سره ذکر وي په اضافه سره یا په کلام سره هغه د پوهه سره هغه نشته استعمال دی عامل نصبا نشته نشته دا مراد چا دا جواب کړی دا څه دوام جواب چاپ کړای و کنه بعض هم بأن وجوب الخصف إنما فيما أستمر باللام لك حمد الله وشكر الله وعجب الله استرات والجيشة أغد بتوق بمثال شاق ذكر نكلو تي چه تتا مراد مفول مطلق أغا مفول مطلق تي چه معمولي ذكر بي بچه سرا اللام سرا ذكر بي دي مفول مطلق لك عجب الله وحمد الله وشكر الله نو توق بمثال شاق ذكر مثال خدق نكلو توق ديگه ده فرمثال نكلو تي أغا بلام سرا دي ذكر ويتاكا چه دولتا دا مراد دي مراد حمدنا حمد الله ده مراد شکرنا شکرن له ده عجبا له ده دا مصادر دلته حسدي مرادي او اذا سره عمل نسبه وجوب نسبي خزفي اس په پرځای کارم او ځنه خلک دا جواب کړی دی چې دلته مراد هغه چې مستعمل پلام سره ویل که حمد الله وشکرنا او عجبا له په څه کنه شا دا هم مصنف ادګي عوامل ادګي مصادر چې معمولی په لام سره ذکر وي یا په لام سره ذکر وي ادګي سره دوه چا عامل نصب خاص په خاص وجوبي سماعي سره په خاص وجوبي سماعي سره امام رازي کسه دا خاص وجوبي کې اسی بل لای امام رازي سره ایدا قاعده شه د جهار خاص مصدر چې معمول له ذکر په اضافه سره یا په لام سره په خرف جر سره او معمول افعال مفعول بینه او د غاړې پرانې وی د بیان نوع د پرانې وی یو د سره عمل نسبه وجوب نسبي خاصفي د بیان نوع د کټ کای کو کله بیان د نوع د پراو بیا تا اگر کا معمولی پلام سره ذکر وی په اضافه سره د بیا هغه د دغه بیا عمل سره ذکر لکه اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها زلزال مصدر مصدر دی او معمولی ورسته په اضافه سره زلزلها په لام سره ذکر ده خو بیا عمل نسبه ورسره ذکر ده ویلې زکه چې د بیانې نو عادی پره ده اذا زلزلت الارض چې کلام زکه واخ دیږي په یو خاص قسم خزاول سره نبا ویلې واخرجت الارض اسقال نو څه ده زلزال حال ده مفول مطلق ده هغه معمول په لام سره ذکر ده خو د بیانې نو عادی پره ده بیا عمل نسبه ده چې بیان نو عادی پره نه وي وچ تا کید پر بیا او بیا معمول پلام سره یا په زفر سره ذکر دا مسالہ دو چې دول تو عمل نسبا خاص په خاص وجوب وي کی اسی سره دا خاص په تشریح کی خو دا کای دی لوندش دا کای دی څه ته تراس وو چې شا مې دا کی اسی بیا دا دای سم ای دی دا فسر تعالی تعارف نه نه وخت مصنف ته کی اسی ذکر کړو ته تکا چې دا مصنف خپل مقصد ته امام راضی په ورسته ذکر مصنف شارخ نه شارخ نه اشر جامع مو دا ماتین ای کافی مو سره ابن حاجب صاحب دا مخش تر نو د څنګه دا سمایو نه خاص او امام راضی ته قاعده تکا ششلا او چې کی معاملې سبا خاص به خاص به وجوبي سره او یو د قران خاص د پر سری قاعده ای مې دا پچش دکې کې نو د څنګه دا کې اسی دای او د مسل څنګه راځي سمایي دې ازو کوم سره دا سمایي دې په څه کنه په قاعده م ځکه امام راضی ولا چهار غا مصدر فاعل مفعول به اضافه سره ذکر وی په لام سره ذکر وی او د بیان نوع د پرانه وی د عمل له سبخه په خاص په شګه ها او جوړ کیږي ښه دا خبره بده دي خاطر اس کله وخت دا یی چې د قسم عن خذف کله وخت خذف ته عمل له سبب دي مفعول به تک خصفر واجب من خو کیا قياس ته مرای قياسي خصفا قياسا قياسي خذف یو علم له ضابطه جدی پر زبه تاوی کلیون نس کلی زبه تاوی یخ زخم عول فیلو لزمان چه خام خا زبه تا جنی عمل نسبه و خام خبر ترازی خدر فیجی دا فی موازع دا پس زینه شید متعدد پشمیر زینه دیسا موازع متعدد داری خاص زینه دی نمشمیر موازع ایسا جمع دی موازع دو موازع جمع کلتا دو که جمع کسر دو موازع جب کر تا تو کجم کسر تا ہاں ستری موازی جب کر تا تو کسر تا کر تا زندہ باد کی مت ویری پدر ڈو کو جب کر تا دس دلیل لائی اصغر تے وش کی مت کلا تا تو ویو زین اصغر تے ورتی تے کھولنی ولی קלות אנו וקסרות עלינו. זדקי, איזה מקלות הפרוחה סוף, זנדי אף אומר, אף אף אלתו. שחלתיה, דבר איך זה מנדנדו. נדעי ג'מה קסרות עדו, קלטה? נדנדו. פשוט איך? שעה, איזה תרס פה, שקים זה אינה, תזכר כאלה, או זה אינה. כי אסן חזר תעמל לצבת שתזה בושאי, עד שזה אינה. הוא זה אינה. הוא עוד ישון דעף, רעד ג'מה קלטי, קסרתי. ג'מה קלטה, דרמה, לא ספרת לך. הוא ירמדו לג'מה קסרת את לך. פשוט כמה? ודוח הזיין הדשעתי, דשעמי קלטי. ובקודת ג'מה קלטת, זה קרקרה בתוך ג'מה? קסרת את זה קרקרה. פה יש לך? נשארה, תודה כדאם ג'מה קסרת את זה, שישארה מוקלטה חברת. שחזף פדה זיינה שמול חסרה? נראה. ברכניר זיינה השטח. שערשו עמל לסיבה חזפי בחסבו ג'בי, כי יש יסרה. לכאן נעשו קיימון, ואנת? נען נעשו קעוד. חלק נסי ואנת קיימון. خالق مستو تصي نو قيامن زي مين وانت قيامن ودا فدا هو زينا شنو راي او انت تقوم قيامن دا عملنا سبايس ايدو جنا مجمع كسرت ذكر كلا تش شراب كلا دا خبرتا شي فدا زينا شي خسر نا راي دا عملنا سبا وجوبن قياسن تي راي بركن زينا كراي باش تا منها اي من هذه المواضع زنت دغه زينا ما وقع اغه مفول متک تجربه که شوی مثبتنا مثبت که شوی سوتکه وقت دڅ کیتا منها ای من هذه موضع ما د موضوع د دای برابر چرو موضع ما تشارخ روي ویل روي دفر اعتراض اثر شی برابر است او منها ما وقع منها ما وقع منها زند د غزاینا ما زما د شنه عبارت دی مفول متک نه عبارت دی او کده موضع نه عبارت دی متوجه شی كما عبارت اشاره بده مفول مطلق مفول مطلق نہ بده حمل دنسی کی کو منا منها زل دی دی موازین ما اغا مفول مطلق تے مفول مطلق موازین نہ رہے موضع نہ دے دزی ہو نہ دے بلکہ تغزیر شدائے ہاں عین دزی ہو نہ دے موضع ہو نہ دے تو حمل سر صحیح کی پوچھ کرا دامن خبر مقدم کا ما وقع عام مفول مطلق جو مضبوط منها داد دے زاینا رہے مده موزه حمل به محمد نسی کی وشو او کما عبارت جنا بده ای موزه نه بده نو خبر خو صحیح شی اورست وقعاش وسلا چ دو من ما وقع پتہ غسلا چ سر مش غائب نشتا وقت سلا جمله ما بده ولا بده کی من غائب بس راج لا بده غائب نه او غائب نشتا مش نو ده پروت جواب کی جواب دا وقع چ ما ده عبارت موزه نه بده ما عبارت جنا بده او غائب ستو حذف کا یو زوم جواب دا چما عبارت زي جنا بن مفله مطلق نه حمل زي کی موضع سره موضع مضاف سره مضاف منها موضع منها موضع فبير سي کنه منها زنه در زين موضع ما زيد اي مفله مطلق تاي وقع جدا مفله مطلق وك شوي مثبتنا دم اي مفعول مطلق انت خيد ما معنا وقع وقع وك شوي مثبت سوك شوي مثبت اعتراض پر دي چورسته مثال د مطابق د محمد صلی الله علیه وسلم زګه کی مثال ته ورکوي اخو منفی دی اخو مثبت نه لای زګه چې کیم کلام بند چې پاول شه نه تی وی یا نه وی استفهام ما نه نه وی خدا منفی شه دا کلام څه شي منفی شه نو چې کی مثال ته ورسې ورکوي دا خو یسا هغه د پرته کوم مثال ورکوي چې مثبت وی اخو مثبت اخو لکما سرت الا سیر کنا سره غړي لکما انت الا سیر ما انت الا سير ما انت الا سير ما انت الا سير نو سير تخمن في ده جاوز مضبط ما انت في داخله ما انت الا ده كلام من في ده مضبط كلام من في ده وما في داخله ما في ده كلام مضبط مضبط ترك ده وكره نو ادي بروت جوابك چ مراد مطلقات نو مطلق پتہ تیرا اے مثبت دمانہ پوری دا اثبات دانہ چ کلام مثبت شو جی کلام نہ منفی جی او پوری دا اثبات اے دا دے اثبات ارادہ شے دای پش مقصود اوی چ دے اثبات کو دمانه په پدمانه سره به دا ورسې مثال چې کوم بل څه چې ځکه اعلان اورسې ده اعلان اورسې اثبات اعلان ما اعلان چې ما دنه کې پر اعلان اثبات پر راځي نو اعلان اورسې اثبات نو اريد ان اطهو يشا اذا نفي مقصود ندو اذا سم مقصود اي اگر تي دا غن كلام خداي صح من في كلام داي هو اذا د اثبات تشويدو اراده شي تداي مقصود د اثبات نو بس مثبت ان چكايو تبلكو تشو مراد مثبت ندانو راجي كلام مثبت شو مراد مثبت ندال اريد اثبات او پدیش شا کوم سړي دمو فورمه ته ورسې یلا نه جوړای پدیش یې را د دې چا وښه مثبتن ا او اوریدا اثباتو لا نفیو او دا ته کای ممیله ولاغو ویل انه لو اوریدا نفیو کا مراد نفی د دوا لکه ما زید یسیر سیر لا یو خص ما زید یسیر سیر ا زید چې دای نه دای زید یسیر سیر چې دای څه شي چکارو وای لوش زید سیر کوین کین دای ما زید نی سیر سیر اس دو تا غار دے خزف نے خزف جی من دے تو چ ما سیر ما زید سیر ما زید سیر یا سیر سکے دان ویلی زکا پا خزف کرینا نشتا خزف تر نشتا کرینا نشتا سارنگے کرینا کسا دا مخش شي خود چې دای مثبت پکې شوی ما انت الا سیر چې دای مثبت پکې شوی بیا مثبت شو خدا مسالا دو چې کسا دا مسالا دای چې ور دا حمل سی حمل ور سی کې چې وجود د موضوع وي یو شی باندې چې دی حکم لگاوي اما خمون علی خو موضوع شو لما موضوع اما خمون علی تیگه مبتدا شو اما خمون علی شو لما موضوع شده و منال نو پا کلام مثبت شه حمل تکزا ده وجود ده موضوع کو چه حکم که پاشو موضوع موجوده زیدون قائمون دا قائمون ویر حکم پا زید لگاوی چه زید خو بی ویر ویلی شو چه زیدون دکر چکه زاکه چه مجباش شه وجود ده موضوع ضروری ده قضیا مجھے باشے وجود دے موضوع سوی ضروری وی حکم ویر لگاوے موضوع موجود دا نوی خو دا حکم دے کذب دائی دا حکم دے کذب دائی زید شتانا ہوتا چی زید کائم زید چلائی بلور دائی دا دروازی نای حکم دا دا حکم ویر صادق گردی چی زید خو موجود وی دا چکی دا متواجی شد او قضیا سالے باش دا مسالہ دو چی ویر تا حکم لگاوال سدی آ وجود دے موضوع نو موجود وجود موضوع پس چه کنم زید لیسا به قائم زید نه نمی لود زید رون نده از دا پختم شو بلا چه زید وی خو می لود نمی بیا بلا چه زید لیسا کنم چه رود زید موجود نده بیا بلا چه زید نده می لود خو کم حکم چه دایا بیا صادق نده حکم بیا صادق نده سال ما وجود موضوع نو گوڑی داتا قیده دا مشکورا قیده دا امنتی او مجھے باچه دا وجود موضوع نده سلیبا وجود موضوع نو غوڑی د صدق د پرسه منه کلام بیا صادق وی اگر کا ا موضوع وړه وی نه نه به کلی متوجه شه نو وی چې دای من فیره ما زید سیر ما زید سیر نه غا مضبط دی صدا نه من فیره زید یسیر سیر ما زید دا مثبت نه مو مون ویله ما زید یسیر سیر شه ما زید و یسیر تخذف ما زید سیر زید سیر نه دای دا کلام صادق دی دا کلام صادق دی ځکه چې دا وجود موضوع نه وي وجود موضوع نه حمل سعید دی حمل سعید دی چې زید نه دی سیر نو کلام صادق دی بیا دا په دا دلان نو کوتي ورته ګټه یا سیرو څخه ور سره هر مقدر کرے او ما انت الا سیرن نه ته مگر سیر یې نو دا سیر مثبت شو اراده دې اثبات یو شولا نو دا مرا شو چې ته وس دا سیر و زید ته سګر دا ثابت ګرځاوي او دا حکم چې ته ثابت ګرځاوي زید موجود وی او وسو دایو ته ثابتاوي او دا حمل د نسې دا حکم د نسې دا حمل صرف او صرف په زاد باندې زید خو سیر نه دای زيد خسائر ده خسائر نداي نداي نحمل سيك دنا حكم سيك دنا سيميج ورتشك شو هو مجهول تعمل له سماسة راي داس ما أنت إلا تسير سيير ده يا كل جملة شو بدأ زاد مع الوصف شو ده خمل سرشة سيشة الذكر ما ده بس كيف ولا هو تدعى مفول مطلق وكشوي مثبتنا سوى كشوي مثبت سمعنا داس ويت أريدا إثبات يو كيد ولا كذا شا بعد النفي او رسته ده جانا ولي رسته ده نفي نايري داس النفي داخلنا على اسم چه پیو اسم داخلا وی لای کنم مفهوم مطلق خبر نانو چه مفهوم مطلق که دن نشنا جو اگه اسم دو کار خبر نشود میره دادا که ایتا که ولگو چه نفی ناورسته وی او پداس اسم دانه فی داخلا وی لای مفهوم مطلق خبر نشود که دره دانه فی چه که میذا که ولگو چه استی چه دا ورسته مفهوم مطلق چه پدیده عمل نصب داری پم معاونت لازر وی لاور سر معاون نشی لا او ماده ور سر نشی معاون اگه پیم دار بدوی بدای پدیده عمل مند نشی مخوداری خود دار نفی او پداسی اسم داخلای چې دا مفهوم مطلق دې پر اثر نه کېږي دې پر خبر نه جوړیږي کدی خبر وکي کدی شان دې عامل نصیب اثر نه ده هدف نه ده ځکه چې به خبر سوي به خبر فو یا به څنګه صحیح دا معنا خلا چې دا سه اسم داخلای وی لای کوم مفهوم مطلق خبر نه عنه چې دا مفهوم مطلق دې پر اثر نه شي وکړلای خبر نه شي وکړلای او کوم مفهوم مطلق خبر وکي کدی شان پداسې سم د مالا د خلاوا د عدل تعامل نه سبای سم دای خزف خان دای په خصفه اوجوري سره سره به خصې شي دا لای کوم خبر نه کوم خصې هم د څه فرق دی تیر او خبره دې تیر شا اچھا چې دا خبر نشي وکړي دلای اې د دې پرواه کده خبر وکړي کدای شو د بیا نه د ځای لکا لم یوجد ولا قاعده یعرف بها يدل عليه السابق کلام مثال سرنګ وی دغه پورا اې دغه پورا مثال سرنګ وی د خپل لکا ورسې نو ما سیر الا سیر شدید هم کړه ما سیر الا سیر شدید متوجه شته ما سيري الا سير شديد اذا ما سيري ما داخله دو الا سير شديد دا سير مفعول دا مصدر دای جی او اريد اثبات هو دای او رسته دي نفي نه نفي داخله په اسم نه خداس اسم نه لای لا يكون خبر بلکې يكون خبر خبره ته صحیح صحیح کی لحاظ دلته عمل نه سبا نه بلکه دیتا وکا مرفو خبر ما سیر ندای سیر دم الا سیر دو تا من سبا خطف قوتا سمشتا ندار تکا من زکا ولا گو چه داخراتون على اسم لا يكون مفهول مطلق خبر ما او اسم تکا مولا گو کادا نفی پا فیل داخل آو خو بیا غطا سمشتا خجات مخطا دا خبر ما تسیر الا سیر ما تسیر بیا من سبا تا سمشتا ویدات بیش سیر کنا شاہ او بعد معنى النفي يد النفي ناوي يا معنى النفي معنى النفي ما انما ده ايه ده انما معنى ده ما هو ده لا سر ده معنى يا غد النفي اثباته داخل على اسم لا يكون مفهوم مطلق خبر عنه اي عن ذلك الاسم وانما قال على اسم ده تشك من ولكم ويل لانه دخل لو دخل على فين لقد صرت الى سن يا انما صرت سيرا لا يكون منه دا د دې باب نه نشي کېدلای چې عامل نه سبخ ده د کله د خپل سره ده خوش ده شتا چې دا نفي یا معنا ده نفي په داسې فل داخله شو چې په فل داخله خو هغه فل په شته شو عامل شو دته ویلې چې عامل نه سبخ ده خوش ده و انما وصف الاسم یو دا اسم داسې سم وکړو به الله یې کوم فرمت خبره ویل انا ولا کان خبره انه کله خبر شي لکما سيري الا سير رجل لکان مرفوعا على الخبريه دا مرفوع شو بنابر خبر الا سير شديد دا بس خبر ده سير ما تبي له جامل ده خذ قوت زورات نشتا دا يجوز دا قا هي مخرا هر اغا مفعول مطلق چې دای مثبت پکې شوی مثبت دا معنا چې اوریده اثبات او رست د نفی وي یا معنی د نفی نه وي دا نفی او معنا د نفی داخله په چا باندې اسم باندې او دای د ایګی اسم د پورا خبر نشي کېدلای اتداس نمونه مصدر دی پورا خامہ خامل نسی بس وی خامہ نسی وی دا قاعده زاک زام کا قاعده څه قاعده دا اول قاعده دی دغه چې دا مقول مطلق مصدر مهم نه یاد او د زاک شي وی او دا یو د نکینا یا د معنی د نکینا بس داخل وی اسم الله څه کو داخل دا مقول مطلق ماړه ما او دا نفی او معنی د نفی داخله په داسې اسم باندې چې دا مقول مطلق کوئی اگې اسم د پراتن شو کړه خبر نشو کړه دا سه اسم مندو دا ماون معنا د نکي راغره دا نکي معنا چې دا مو فون مطلق دي ايغي اسم د برتن شي کده پښه څه کنه کده نکي نه اورسته نو دا مو فون مطلق بیا څه نه دی امیر په خبره مثبت پښه کنه او یا دا سو چې د نکي نه معنا د نکي نه اورسته و او دا معنا د نکي نه په اسم نو راغره چې راغره ما تسير الا سه بیا ملنه سه باندې خبره یا نفی نام رسته و معنی د نفی نام رسته و ا معنی د نفی رقم پس من داخله و خدا غ مخله متک دی پر خبر وک کدای ش بیا من سه بس لکه ما سری الا سیر شدید چدا هون کوی دات راشی بل تا من سه بخزه تخر فوجبی کرنا او کای مقامی کرنا خدا نو سمته ته مخله متک او کای مقامی دا چدا غ مخو معمول له په معاونه تخر کنه کی یو دی معنی د نفی ای په معاونه سره دا دی په دې څه شون پوښه کرا څه ځای نام ذکر کړو او وکام کرا دوام قاعده دوام چې وشای د مخله مطلق چې ورته عمل نه سبق خدای په خاصه وجوبي کې یې سره دا هغه دي چې مخله مطلق سوا کې شوی مقرر وکړي اعتراض ور دي زوی دروشه په قران شي زادت کت الارض دکان دکا زادت کت الارض دکان دکا نو دکان دکا مخله مطلق ته او مقرر وکړي شوی دی او سره چې عامل نصب اخو دک کته خپل سره سره او ته خو وجبی ده کې سي ده خو وجبی ده کې سي ده او ته خو نشته ته دا کا چې سره ټکه زدا کا زموت لکه مخله مطلق مقرر نه وشایا هغه مخله مطلق مقرر شو کې دا بل ټکه شتا چې بعد اورسته داسې اسم نه چې دای دی یو ما خبر نه شي دا څه کوي شتا داسې اسم نه اورسته دای مقرر وکړ شو چې دای دی یو پر اساس شي دا معنا او وقع مقرر یو دا مخله مطلق مقرر وکړ شوی زمنا ورست دي داسې اسم نه چې دوی دې پر خبر نشو کېږي او وقع المخله مطلق مقرر ای فی موضع الخبر په دې خبر شي عن اسم د داسې اسم نه لا يصلح وقوع خبر عنه د دې داش فلا فلا يرد دې ذات رمر نه کچې دوک تل ارت دکن دکن دکن دکن کوم قرار وکړ شوی ورست داسې اسم نه نه ده چې دې خبر پښه کړه اسم نو راست روډ دای نه ودو کا تخفیل شو کنه اتراس پور چې تای وځه به تا دوکې چې دوی وځه به ته په ومن هوشه ذکر کا خو کور ته د پر داسې چې ومن هم واقع مکرر ته شو غاین ولې له خو شو غاډ غاډ دیجو دای دیجو شو ومن هم واقع خیر ده حضور وینځ کې راشي ومن هم واقع مکرر هم مکرر نو په کور ته چې دلته د من حالون ذکر کړی وای دا ځبه تا خو به زه به ته ذکر دوا ځای نه ذکر کړی دا دې کوشه دا دې په نامه نه راځي دا چې کا سم خبره دې څخه وکړه په یو ټکی شي مخصوص را ده زبتا څه دو سره یو سره ا پس شي چې دوا سره د داسې اسم نو ورته کې دې نه خبر نه وکړي په داسې سره شریکو ا دې وایي نه په یو منو شي مې دوا سره څخه ذکر کړو وای نه مجمع بین الزابطتين لاشتراک ما فی الوقوع بدا اسم زکه دوا سره داسې مشترک دی براسي کول شي ورته داسې اسم لا یې خبر عنه مثال ترنګ دی اول لپاره ما انت الا سیرن ما انت الا سیرن دا سیرن څه امله څه با خاصه خاصه په دې کې یاسي کرینا په کرینا په نصب د مخه په مقام دا مفرسته سره دی نفي بعد اخر د الا سره ویل ورته لکه ما انت الا تسير سيرا نشه کا دا دې چا د پر مثال شو دا دې نفي ورس دې نفي دې پر راځي او اوري دا اس بات هو دی او نه کې داخله پیسې نه و ما انت الا سير باريدا ا تسير سير باريدا دا دې دغه پر مثال دا دې په مثال لای چې دای مخول مت ورسې نه فینا غوړې کې داخله په ویسه باندې ورایې غنته نشي کړې خبر نشي کړې مثال نه تیر کوم الله ته دې مثال ته غړې پرای دې مصلحه دې پرای او زخت مصلحه دې زخت پرای او په یوم مثال سره زخت سره دې دوه مثال ویل دې مثال کافي وو ته دا دوه ویل ذکر کړم چې کاڅه خبره خو صحیح وکړه او یوم مثال دې مفرد ذکر کړه یوه دې مرکب ذکر ما ته الا سیر نه مفرش او ما ته الا سیر الباري یو یا اول مثال د نکره ذکر کا بل مثال مری شاده یا دای دی دی پر مثال لای چا د مخاطب فعل لای او بل دی دی پر مثال لای چا د مخاطب د فعل سره سره مشابه لای پس کا الا سیر ما اين ما اورد مثال تنبيه على عن الاسم الواقع موقع الخبر جن قسم لنا كلمه فيو او الى ما هو فعل المبتدا يو او الى ما يلبه به فعله يا والى ما وهيت مشابه دي فعل جسر ها ايه مبتدا سرا دوا لا يوجد جو دوا جو مينش او الى مفرد نو مضاف يا ما شرع قلنا ده خبره تجي اسم ده مفرد هنا بس ده مضاف كده ايش بايش كده جي ده الا سير البريد من اعتراض ده وما انت الا سير البريد چ مفرد مطلق چاته ايش كده بي ام اهم مخش فعل فاعل سوي ما فعل او فاعل وفعل مذكور بمعنى تاريخ مذكر جي نو اعتراض بول دي چ ده سير البريد سدا بارد څه دی دکی ته دکی دکی په لاره سره دا کوم چې دا بارد خبر ورن کی ته نو دا سیر البارد خو د چا فعل شو دی بارد نو عمل ته څه ګروب سي ما انت الا تسير سیر البارد یا کنه نو دا سیر البارد خو د تسير د پر مفهوم مطلق څه کنه سي چې چې عمل غفایل یو دی قانون زکه مفعول مطلق چاته ما فعل او فاعل او فعل مذکور فاعل او فعل مذکور چې ته مخاطب ده او دا سیر البارد ده چې په لای دا دی بارد بارد په لای نو ده مخاطب فعل شنا د څنګه دا مفعول مطلق مطلب تا کا چې دا غاده صفت ده صفت ده دا سی فعل ده پورا چې ا فعل څه ده د مخاطب فعل ده او دا دی کی مشبب به دی دغه سره مشابه دی د پرسپټ اثر شته ما انت الا سیرن الا تسير سیرن مثل سیر البريد چې دا د تو فعل سره دا مشابه دی د فعل د سره البريد سره وښه کنه و ما وینما انت سند تسير اي تسير سیرن مثال لما وقع بعد ما نجي و زيد سير سير اي زيد يسير سيرا ده مثال لما وقع مكرر ده يبقى مثال شو ده توقف شويه مكرر ده هو كده يورا الحمد لله ورب العالمين صلى الله عليه وسلم